ไม่พ้นไปจากโลกเลยและโลกตรงนี้ท่านจะไม่ได้ผูกแค่เฉพาะโลกที่เราอาศัยอยู่ถ้าเรามีความรู้ไปถึงนอกโลกได้มันเป็นโลกไหมเป็นโลกเหมือนกันประจันแตกได้ร่างคารแตกได้ใช่ไหมก็หนีไม่พ้นโลกครับเพียงแต่ว่าโลกใบไหนเหมือนกับเราอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะยุ่งกันเฉพาะกับคนที่เป็นคู่ครองเราเป็นพ่อเป็นแม่เราคนอื่นเราก็ยุ่งเหมือนก็เป็นคนละโลกมันแปลว่าเราเนี่ยจิตของเราประสบการณ์ของเราเนี่ยผูกพันอยู่กับโลก อะไรเราก็คิดอยู่กับโลกอย่างที่เราคิดมันผูกมากผูกน้อยแต่จริงๆน่ะเราผูกมากและโดยปกติเนี่ยเราจะผูกพันอยู่กับโลกด้วยจิตฝ่ายต่ำใช่มั้ยเช่นเรามีบ้านมีที่เราก็ผูกพันไม่เคยนึกสมมุติตัวเองออกไปอยู่ที่โลกอาจารย์แล้วมองกลับลงมาว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนที่เราร้อยไล่อยู่ตรงไหนมองไม่เห็นไม่เคยสมมุติเลย ไม่เคยมองเห็นตัวเองเป็นละอองเป็นธุลีที่ปลิวอยู่กับโลกแล้วก็จะต้องแตกนะไม่เคยไม่ก็จะนึกกันแหละครับว่าเราก็เป็นโลกก็แตกทำลายไอ้โลกที่เรายึดมันก็แตกทำลายไอ้ตัวยึดตัวจิตที่เข้าไปยึดก็แตกทำลายอันนี้แหละครับเป็นเรื่องของในขั้นสูงถึงเป็นเรื่องของเรียกว่าผู้ยึดผู้ครองก็ชิบหายผู้ถูกครองถูกยึดก็ชิบหายแล้วลองคิดดูว่า ถ้าเราเนี่ยไปพิสมัยก็บอกโอ้ไอ้บ้านหลังนั้นไปกําลังไหม้บอกเออกําลังไหม้ดีเลยฉันชอบฉันก็เข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นมันก็ต้องชิบหายใช่มั้ยนะไม่ทําความปลอดภัยให้เกิดขึ้นเพราะมันนึกว่าไม่ชิบหายไอ้ไฟไหม้บ้านน่ะแล้วพอนึกเห็นว่ามันน่ากลัวแต่บางทีไอ้ไหม้บ้านแล้วก็ยอมที่จะเสี่ยงเห็นเป็นไม่น่ากลัวเพราะว่าลืมแหวนเพชรน่ะสมมุติงี้นะลูกเราอยู่ในนั้นเนี่ยออกมาได้ยังไง เอกสารสําคัญอยู่ในนั้นบางทีก็ต้องเสี่ยงเข้าไปหรือบางทีก็ห่วงเงินห่วงทองก็ไปถูกไฟคลอกเสียนี่เราเทียบกับคนบางคนที่เราพอจะนึกเห็นได้ว่าไอ้เราคงไม่เป็นอย่างนั้นบางคนก็นึกว่าเออเราไปหาที่หลังได้แต่บางคนนึกว่าหาไม่ได้อีกแล้วหรือลืมนึกก็เลยพาตัวเข้าไปตายนั้นเราที่ยังต้องประสบกับความคิดหายอยู่เนี่ยก็เพราะว่า เราเป็นไปตามกระแสของอำนาจความคิดที่มันพาเราเข้าไปคล้องกับความคิดหายนี่คือหลักใหญ่สำคัญมากเราเนี่ยนึกดูตามข้อที่จริงเราเนี่ยอยู่กับไอ้เรื่องของความที่มันจะต้องแตกสลายผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมล่ะต้องประสบกับความไม่เอาแค่ย้อนใจมันก็เห็นแล้วและยังจะต้องมาเป็นอย่างนี้อีกต้องมาแก่อีกก็เพราะว่าเราผูกพัน อยู่กับโลกคือความเช่นว่าง่ายๆว่าเราผูกพันกับความเป็นมนุษย์และเราก็ทําบุญทํากุศลเพื่อความเป็นมนุษย์ไอ้ความผูกพันก็เป็นเรื่องของเจตสิกตัวหนึ่งผูกเราไว้เราก็ทําบุญมันเรียกว่าความดีที่ทําก็ทําด้วยอำนาจของความผูกพันกับโลกเราก็ต้องมาเป็นมนุษย์ต้องมาผมงอกต้องมาฟันหักต้องมาปลาดปลาดจากของรักต้องมาถูกเข้ากล้ามแล้วแต่ว่าความผูกพันนั้น มันสนองความผูกพันด้วยบาปยังไงบุญยังไงถ้าเราคิดว่าเราจะได้ของสิ่งนี้มาสมกับความผูกพันของเราเราต้องฆ่ามันตายเราก็ฆ่ามันตายเราก็ได้ของนั้นมาสมมุติว่าเราพอมีบุญจะมาเกิดในที่นี้อีกเกิดที่นั้นอีกพบคนนั้นคนนี้อีกเราก็ต้องมาถูกก็ฆ่าตายคือเรียกว่าสําเร็จความผูกพันแต่ว่า เราต้องมาถูกก็ฆ่าตายตามไอ้สิ่งเกี่ยวเนื่องที่มันสัมพันธ์มากับไอ้ความผูกพันของเราเพราะฉะนั้นจึงมีคําสําคัญคําหนึ่งที่เป็นคําที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ทําให้พระอินทร์บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระโสดาบันปรากฏอยู่ในมัชฌิมนิกายปรากฏอยู่ในพระสูตรอื่นด้วยในที่เล่มเดียวกัน คือคําว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดถือก็ดีหรือโลกไม่ควรยึดถือหรือจะต้องถอนความพิสมัยในโลกคนที่ถอนความพิสมัยในโลกได้คนนั้นจะพ้นจากความหายนะได้พูดง่ายแต่ถอนยากเราที่ต้องมาประสบกับความหายนะอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเรายังพิสมัยในโลก พิสมัยในความหายนะนั้นคำว่าอนัพิรตะโลเกที่เราเคยได้ยินนะ เพราะฉะนั้นแหละผมย้ำอีกทีว่าคำว่าข้องหลกหมายถึงข้องด้วยการไปทำให้เป็นอารมณ์คือเป็นความข้องที่สำคัญที่สุดไอ้ข้องอย่างอื่นไม่นับว่าเป็นข้องเราลองคิดดูเอาน้ำมาใส่แก้วน้ำข้องแก้วไหมแก้วข้องน้ำไม่รู้เรื่องกันเลยเราจะเทก็ออกจะกินก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เพราะเทใส่แก้วลงไม่ได้กินกูไม่ได้นะ ไอ้ของห่วงของรักอยู่ไกลตัวจักห่วงแล้วไปทําอะไรอยู่ที่ไหนก็นึกเป็นกังวลว่ามันจะพลาดหูพลาดตาไปจะทําให้เสียหายของอย่างนี้นั้นเรื่องใจนี่จึงเป็นสําคัญครับที่มันคล่องได้โดยไม่จํากัดทิศทางและการเวลานี่ถ้าปลดจะได้แล้วก็จะใกล้แค่ไหนไกลแค่ไหนมันก็ไม่ใช่เป็นข้อเสียหายแล้วไม่เป็นข้อที่จะมาตําหนิได้แล้วว่าเอ๊ะทําไมคน เอาวัดเข้าวาแล้วถึงยังขับรถเบนซ์ยังไงมันก็บางคนมีสาวว่ามันไม่มีรถเบนซ์ขับไม่ยังขับรถเบนซ์ไอ้มันเกี่ยวตรงไหนมันก็ขับยังไม่คล่องก็ได้นี่ใช่มั้ยล่ะหรือขับยังคล่องน้อยๆก็ได้นี่หรือว่าทําไมยังมีเงินมีทองมากมายยังเป็นยังไปเที่ยวเข้าหุ้นยังไปเที่ยวซื้อที่ซื้อทางเก็บไว้ทําไม ไหนว่ากิเลสเบาบางแล้วไงมันไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่ใช่เป็นข้อตัดสินไม่ใช่เป็นข้อสําหรับอย่างเราๆอย่างนี้มันก็ต้องว่าพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่วัดอยู่วาอยู่อะไรต่างๆก็มีผู้สร้างถวายท่านก็ทําเพื่อสงเคราะห์คนอื่นแต่ว่าสําหรับท่านเองนะมันไม่มีราคาครับอุปกรณ์ความสุขของท่านมีดีกว่านี้เยอะนะอุปกรณ์ความสุขไอ้ความสุขน่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องได้ไอ้เราก็ไปพึ่งอุปกรณ์วัตถุกัน แต่ของพระเนี่ยท่านมีอุปกรณ์ความสุขดีกว่านั้นเยอะอย่างชนิดที่ท่านไม่แลพวกนี้เลยมันไม่คุ้มกับท่านในความรู้สึกท่านนะเช่นว่ามีรถดีๆต้องคอยห่วงคอยอะไรนะต้องบริหารต้องรักษาแต่ของท่านไม่ต้องรักษาเลยนอกจากไม่รักษายังให้คนอื่นได้อีกนะบอกมาเป็นได้อย่างเดียวกันเถอะมาเอาธรรมะของอาตมาไปเถอะยังให้ได้อีกแล้วให้แล้วก็ไม่หมดมันมีมากขึ้นแล้วเป็นสุขมากขึ้น แล้วก็ไม่ต้องบริหารไม่ต้องแบกต้องหามนะไม่เหมือนกับพวกวัตถุอย่างอื่นต้องแบกต้องหามต้องกังวลต้องดูแลกลัวจะเสียอุปกรณ์ความสุขนั้นไปเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นเรื่องของของโลกนั้นจึงแบ่งเลยครับว่าโลกิยะที่เป็นกามาวจรพวกหนึ่งเป็นมหคตะพวกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นกามาวจรนะแปลว่าโลกิยะจิตจิตของโลก ที่ข้องโลกอยู่ในส่วนของกามาวกามภูมิที่เรียกว่ากามาวจรจิตเอาโดยชื่อว่าซะก่อนมาจากคําว่ากามะกามะทับศัพท์แปลว่ากามโดยเราเอาความเข้าไปว่าหมายถึงกามอารมณ์อันหนึ่งกามภูมิอันหนึ่งสองอย่างเป็นหลักใหญ่อวจรและอวจรน่ะแปลว่าท่อง ตามศัพท์แปลว่าท่องท่องในความหมายหนึ่งคือรู้ความหมายหนึ่งคือการเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็จิตก็คือจิตขอให้ดูครับคําว่ากามในที่นี้นะครับหมายถึงอารมณ์กามอันหนึ่งที่เรียกว่ากามอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยครับนี่คือกามอารมณ์แล้วก็ภูมิหมายถึง ภูมิที่สัตว์เขาเห็นว่ากามอารมณ์นะเป็นอุปกรณ์ของความสุขเป็นที่ตั้งของความสุขจะเกิดความสุขได้ก็ต้องนึกถึงอารมณ์นึกถึงเครื่องยังความสุขให้เกิดขึ้นคือกามอารมณ์มันก็จะมีความหมายรับกันอยู่อย่างนี้ในที่อารมณ์เนี่ยเราคิดดูว่าเวลาที่เราเกิดบาปหรือทำบาป ถามว่ามันเกิดกับอารมณ์ที่เป็นกามใช่ไหมใช่รูปนี่ถือเป็นกามอารมณ์นะพระพุทธรูปนี่ถือเป็นกามอารมณ์นะต้องคิดดูพระพุทธรูปมาจากไหนมาแก้วแหวนเงินทองแล้วแต่กายยาวแล้วตั้งตองเหลืองบ้างดินบ้างอะไรบ้างมันเป็นกามอารมณ์ไอ้ที่ดินแปลงหนึ่งก็เป็นวัตถุกามแล้วเราไปขุดไอ้ที่ดินเอาดินในแปลงนั้นมาทําเป็นพระพุทธรูป เอาวัตถุดิบที่เป็นกามมาทําใช่มั้ยแก้วแหวนเงินทองก็เหมือนกันเอามาทําเป็นพุทธก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าเรื่องโดยกามฉะนั้นเวลาที่เราเกิดบาปทําบาปเนี่ยทํากับกามมาอารมณ์กันคนทําปานาติบาตมันไปฆ่าใครล่ะมันก็ฆ่ากามสัตว์นะครับปลารบกามมาอารมณ์ฆ่ากันที่อ้างก็อ้างมึงอ้างว่าเธอมาแย่ง วัตถุกรรมของฉันแต่ก็ไม่พูดภาษาเทคนิคเนี่ยก็พูดเป็นเรื่องของจินอันตามภาษาโลกไปเอาของฉันไปโกงเงินฉันไปเอาเปรียบฉันหรือก็ยืมการจะไปแล้วไม่ใช้ตามกําหนดอะไรก็หรือไม่ใช้อะไรก็แล้วแต่นั้นก็ฆ่ากันนั้นไอ้ข้อปลารบในใจมันก็ปลารบกามอารมณ์แล้วก็ทําให้เกิดความโกรธความแค้นความวิจารณ์ที่ตัวอย่างแล้วก็การกระทําตอบมันก็มุ่งกระทําไปที่กามอารมณ์ กามอารมณ์ใดเป็นที่ชอบใจมันก็เอาไว้เอามาเป็นข้ออ้างเอาเป็นข้อเรียกมากามอารมณ์ใดไม่เป็นที่ชอบใจมันก็ทําร้ายเป็นกามอารมณ์นั้นนี่พูดถึงบาปแล้วก็ความโง่หลงมันก็โง่หลงในเรื่องของกามอารมณ์เห็นรูปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรคือไม่เข้าใจเข้าใจผิดไปฟุ้งซ่านไปแต่ความห่วงความเหงาต่างๆมันง่วงอยู่ใน รูปรสกลิ่นเสียงทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้นะเดี๋ยวจะนึกว่าคนง่วงไม่มีอารมณ์นะเพราะมันมีลักษณะคลายจากอารมณ์แต่ว่าไอ้ตอนคลายเนี่ยพอมันคลายสนิท100%น่ะแล้วมันเริ่มง่วงแล้วตอนนั้นหลับแล้วอาจจะอารมณ์ปัจจุบันแต่ไอ้ตอนที่มันกําลังคลายเนี่ยมันจับอารมณ์ครับจับอารมณ์นั้นแล้วต้องบอกว่าจับอารมณ์นั้นเต็มๆน่ะเต็มๆตามลักษณะมันใช่มั้ย อย่างเช่นดูอยู่อย่างง่วงมันก็คือง่วงกับรูปฟังอยู่เนี่ยดีอย่างอ่ะพูดตรงนี้ทีไรเนี่ยคนไม่กล้าง่วงก็แปลว่าง่วงกับเสียงดมอยู่แล้วง่วงอย่างก็วางยาตลบกันก็มีกลิ่นเป็นอารมณ์กินจนง่วงก็มีง่วงเพราะรสสัมผัสจนง่วง มันก็มีเราร้องเพลงกล่อมเด็กไปต่างๆเนี่ยก็ได้เสียงถ้าสัมผัสก็หมายถึงพวกเจ้านายสมัยก่อนเวลาหรือคนเฒ่าคนแก่ชอบไม่นวดให้เหยียบก็หลับมันหลับก็ปวดฟ้าง่วงก็ปวดฟ้ามันงั้นแล้วไม่ง่วงแต่ถ้าเหยียบแรงไปก็สะดุ้งตื่นเหมือนกันนะที่ลงหนักไปหน่อยสะดุ้งตื่นมาว่าเราสักทีไอ้เราเป็นหลานช่วยเหยียบมากเหยียบแรงไปหน่อยหรือไป พลาดหน่อยก็ทําให้เนื้อปลิกเนื้ออะไรครับเจ็บตื่นขึ้นมานี่ก็อธิบายเป็นหลักกว้างๆว่ากามาวจรจิตที่เรียกว่าท่องเนี่ยก็หมายถึงท่องตรงนี้หมายถึงรู้เป็นสําคัญมากนะรู้อย่างเราพูดเราท่องความคิดมันท่องไปเกี่ยวพันเนี่ยที่ว่าเกี่ยวพันคือเกี่ยวพันในลักษณะท่องหรือท่องในลักษณะเกี่ยวพันคือรู้รู้นึกเราก็จะเห็นว่าจิตใจของเราใน โลกเราเนี่ยมีแต่กามาวจรจิตอย่างเราไม่มีฌานฌานจิตเราก็ยังไม่มีนะเราลองคิดดิว่าวันๆเราคิดเรื่องอะไรพ้นไปจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมั้ยถึงจะเป็นบุญเป็นอะไรบ้างมันก็เป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับกามอารมณ์เพราะว่าอารมณ์อื่นน่ะมันนอกประสบการณ์ของเราเราก็ไม่ได้คิดใจมันก็วนเวียนท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้ และเพราะเราสั่งสมการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องอยู่กับกามอารมณ์นี่แหละครับภูมิใดที่เป็นภูมิที่มีแหล่งกามอารมณ์เราก็ไปเกิดได้แค่ในภูมิมนั้นอย่างเราตายแล้วไปพรหมโลกได้มั้ยไม่ได้เราก็ไปได้อย่างเก่งก็แค่ชั้นปรนิมมิตวัสวดีฮะเนี่ยน่าสมเพชไปได้แค่นั้นแหละสูงกว่านี้ไปไม่ได้นะ นี่ถ้าทําบุญก็ไปอย่างนั้นว่าไอ้ความเกี่ยวข้องเรามันมีบุญเสริมก็ไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทําบาปก็ไปอบายอบายก็เป็นกามอารมณ์ก็มีรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะแต่เพราะเหตุว่าตัวได้ทําบาปไว้ก็มาได้รับอารมณ์ได้รับความเดือดร้อนได้รับความวินาศตามสภาพของบาปอย่างนั้นก็เรียกว่ามันไม่สมอย่างมันเป็นรูปไอ้อารมณ์กามอารมณ์มันจะมีอยู่ 2 ซีกฮะ ซีกหนึ่งคืออิทธารมณ์อีกซีกหนึ่งคืออนิจจารมณ์และในภูมิทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2 ซีกนี้เหมือนกันภูมิ ที่สําคัญเป็นตัณหาที่สําคัญที่จะชักนําเราไปสู่ที่ไหนที่ไหนเราก็เกิดเป็นคนไทยก็ยังเป็นไทยกันอีกนานนะเพราะอะไรเพราะเราผูกพันไอ้ผูกพันทั้งเรามันผูกพันทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยาปาทะคันถะคันถะแล้วก็ผูกแล้วก็กามะกายะคันถะนี่เป็นไอ้เครื่องผูกของผูกนะเช่นว่า เราไปทําให้คนอื่นเค้าได้รับความเดือดร้อนในเมืองไทยตายแล้วจะไปใช้กรรมที่ไหนล่ะมันก็ต้องมาเกิดใช้หนี้เป็นวัวเป็นควายให้เค้าใช้นะให้เค้าฆ่าแล้วแต่ไอ้คนที่เราฆ่าเป็นคนไทยแล้วก็มันเป็นคนไทยเราไปสร้างบุญคุณกับคนไทยไว้เราก็ต้องมาเอาบุญเอาคุณคืนกับคนไทยใช่มั้ยมันก็ไปไหนไม่ได้ไอ้ชนิดที่ข้ามสังคมข้ามภูมิกันบางอาจยังมี เช่นว่าอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานกับคนไต้หวันหรือไปแต่งงานกับคนต่างชาติเลยไปอยู่ที่นั่นไปสร้างสังคมใหม่ก็ไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรกรรมกายะคันตะอยาปาทะคันตะอันใหม่ก็แล้วแต่บางคนก็มีการหลุดออกไปนอกวงจรบ้างงั้นอย่างเราก็ไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่ได้เกิดเป็นคนไทยเรายังจะต้องมาเกิดเป็นคนไทยใช้ บุญใช้คุณกับคนถ้าก็มีบุญคุณกับเราแล้วก็ทวงบุญทวงคุณกับคนที่ก็เป็นหนี้เราโดยไม่ต้องไปตั้งเจตนาทวงหรอกเห็นว่าไอ้คนนี้ชาติหน้าเค้าต้องมาใช้หนี้เราทีแล้วก็พูดลอยๆให้คิดเอาเองไม่ต้องไปกังวลนะอีกหน่อยเค้ามาใช้คืนเราเองก็เป็นนั้นว่าเรามีความหมายลึกๆเราอยู่ทีอีกหน่อยเราต้องไปใช้คืนเค้าเองหรืออีกหน่อยเค้าต้องมาใช้คืนคนเองอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นอย่างนั้น นี่เป็นเรื่องความเกาะเกี่ยวของจิตเป็นเรื่องสําคัญนั้นท่านจึงแบ่งกามาวจรจิตเป็น2อโสภณะแปลว่ากามาวจรจิตฝ่ายไม่ดีโสภณะแปลว่ากามาวจรจิตฝ่ายดีโสภณะนี่แปลว่างามก็ได้แปลว่าดีหรือเป็นไวยพจน์ของคําว่ากัลยาณะของคําว่าสาธุอโสภณะก็เป็นไวยพจน์ของคําว่าอาสาธุของคําว่า ปาปะอะไรพวกนี้นะรวมเหรียญนั้นหมดแต่ว่าในความหมายทางลึกอโสภณะมีความหมายในทางปฏิเสธความดีว่าไม่ใช่จิตดีไม่มีความดีอยู่ในนั้นก็อกุศลจิตก็อยู่ในฝ่ายอโสภณะที่ว่ามาโสภณะนั้นเป็นจิตดีแต่ว่าจิตดีตรงนี้เป็นจิตดีฝ่ายกามาวจรเป็นระดับกามาวจรเราฟังธรรมน่ะเป็นโสภณะจิตหรืออโสภณะจิต โสภณจิตฝ่ายกามหรือฝ่ายฌานฝ่ายกามนั้นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาขั้นต้นการกราบไหว้การบำเพ็ญประโยชน์ไปจนทั้งถึงที่ถูกจุกรรมเนี่ยเป็นฝ่ายกามาวจรคือเวลาแสดงผลเนี่ยจะให้ผลนำเราไปเกิดในกามาวจรภูมิแล้วก็สำเร็จอิทธิพลอันน่าปรารถนาด้วยวัตถุกรรมด้วยวัตถุกรรม ทีนี้วัตถุกรรมเนี่ยมันบางทีมันมีอะไรที่มีความหมายอิงไปถึงฌานถึงมรรคถึงผลได้บ้างสมมุติเราได้หนังสือธรรมะมาเล่ม เป็นการได้ที่สําเร็จจากวิบากของโสภณะใช่มั้ยถามว่าหนังสือนั้นเป็นวัตถุกามหรือเป็นมหากตะหรือเป็นโลกุตระเป็นวัตถุกามครับเอาดูด้วยตาก็เป็นรูปเสียงมีกลิ่นมีรสมีราคาค่างวดอย่างเป็นกามมีไปแลกเปลี่ยนวัตถุกามอะไรได้ แต่ว่าไอ้วัตถุกามนี่มันพิเศษกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่มีคําว่ามรรคผลอยู่ในนั้นนะสองยังไงก็ไม่มีอธิบายยานหนึ่งทัดสองนะไม่มีวิสุทธิเจตอยู่ในนั้นไม่มีทฤษฎีเกี่ยวกับพาดพิงไปถึงโลกุตระเลยไม่มีเงาของโลกุตระเลยแต่ว่าหนังสือเหล่านี้มีเงาของโลกุตระพาดพิงไปถึงโลกุตระทําให้เราเนี่ย ได้ประโยชน์เกินฐานะของวัตถุกามส่วนนั้นอยู่แม้แต่การได้ตภาพเหมือนกันบางคนได้ไปสนที่จิตมามันไม่มีเงาเลยไม่มีแววเลยครับทําบางคนก็สร้างบารมีสร้างอะไรมาบ้างถึงตัวเขาทั้งตัวจะเป็นกามาวจรแต่ว่ามันมีแววของโลกุตระที่พระพุทธเจ้าเนี่ยดูแววตรงนี้ออกเลยว่าโอ้สัตว์นี้ปฏิสนธิปั๊บยังไม่ได้เป็นอรหันต์นิพพานไม่ได้ติดมาด้วย แต่เขาเป็นผู้มีธาตุสุดท้ายแล้วนะเป็นปัจฉิมภวิกษัตริย์แล้วหรือเป็นบัวเหล่าไหนเห็นตั้งแต่อุแวแล้วบัวสี่เหล่าอ่ะเหล่าไหนเห็นตั้งแต่อุแวสุดท้ายตั้งแต่อุแวแล้วเพียงแต่ว่ามันจะได้เวลาเมื่อไหร่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นแววที่ติดมาอันนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็เป็นเรื่องของการถึงทําบุญด้วยกามนั้นแต่ว่ากามนั้นมี มโนทัศน์เลยไปถึงโลกุตระมันก็มีแววติดเข้ามาไปทายกระจกกระจกเนี่ยมันก็คือกระจกแต่ถ้าบังเอิญพระอรหันต์ไปยืนหน้ากระจกก็มีแววอรหันต์ติดแต่ว่าในนั้นไม่ใช่อรหันต์นะนี่ชื่อนี้ก็เป็นอรหันต์อรหันต์จริงๆคือคนต่อกระจกหรือเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็มีแววหรือเป็นพระพุทธรูปเนี่ยก็ถือเป็นแววแววของผู้ถึงโลกุตระ แต่เอาก็จริงก็ไม่ใช่โลกุตระบิสเดฐานะนั้นจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อเทียบให้ฟังอย่างนี้คราวนี้มาดูมหคตะมหคตะคือแปลตามศัพท์ว่าจิตที่ถึงความเป็นใหญ่หาบวกคตะคตะแปลว่าถึงมหาแปลว่าใหญ่จิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่หมายความว่ายังไงใหญ่ตรงนี้ท่านมีความหมายว่า ใหญ่ด้วยความเป็นตัวของตัวเองซึ่งเรื่องนี้จะผิดกับเรื่องบรรยากาศของกามมากกามเนี่ยใหญ่ไม่จริงครับเราลองคิดดูสิเป็นใหญ่ได้ต้องคนอื่นมาเป็นลูกน้องให้ยังไม่เป็นใหญ่คนเดียวอยู่ในป่าใหญ่ไม่ได้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปเป็นอยู่ในป่าเป็นได้ไงใช่ไหมแสดงว่าใหญ่ไม่จริงถ้าใหญ่จริงต้องไม่ไปง้อคนอื่นเขาไม่ต้องให้ใครเข้ามายกเป็นใหญ่จริงๆแล้วต้องด้วยตัวเองไปอยู่ที่ไหนใครก็จะมาบอกว่า แกมาเป็นคนฉะเป็นลูกน้องฉันแล้วได้ฌานก็ยังใหญ่ใช่มั้ยความใหญ่เป็นได้ตัวเองนี่ใหญ่จริงๆจึงต้องเป็นใหญ่แบบสําเร็จรูปด้วยตัวเองไม่ไปเกี่ยวข้องคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่จะใหญ่อย่างนี้ได้ต้องเป็นคนได้ฌานจะรู้สึกว่าปลอดจากการเกี่ยวพันกับคนอื่นไม่ต้องให้ใครมาค้ำ ไม่ต้องให้ใครมาค้ำตัวเองค้ำตัวเองและเพราะบุคคลถึงสภาวะจิตอย่างนี้ไอ้เรื่องเป็นใหญ่ในทางอื่นนะจึงเป็นเรื่องที่มันเป็นผลพวงที่ท่านไม่นับว่าเป็นใหญ่จริงอย่างคนได้ฌานเนี่ยใครก็อยากจะทำบุญด้วยใช่ไหมอยากจะรู้จักอยากจะเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของผลพวงที่ไม่ถือเอาตรงนั้นเป็นสาระ นั่นพวกนี้ก็คือคนที่ได้รูปฌานอรูปฌานในที่นี้ท่านเรียกว่ารูปาวจรจิตกับอรูปาวจรจิตแปลว่าจิตที่ท่องเที่ยวไปในรูปกับจิตที่ท่องเที่ยวไปในอรูปและท่องเที่ยวตัวนี้ก็หมายถึงเป็นจิตที่รู้รูปฌานอันหนึ่งมีคนทำรูปฌานก็กำหนดรูปก็สินอะไรต่างๆเป็นอารมณ์นี่เป็นอันหนึ่งนะแล้วก็ 2 จิตนั้นเมื่อส่งผลให้เกิดวิบากก็จะนำบุคคลนั้นไปเกิดในรูปประภูมิรูปประพรมนั่นเองครับมีความหมายอ่ะ เหมือนกับกามเมื่อกี้ว่าท่องไปโดยการรู้อย่างหนึ่งกับท่องไปโดยการไปเกิดอีกอย่างแต่เป็นรูปประพรมก็อธิบายอย่างรูปประพรมไปคราวนี้มาดูโลกุตตระโลกุตตระหมายความว่าโลกะโปกุตตระอุตตระแปลว่าเหนือและคําว่าเหนือตัวนี้มีความหมายว่าพ้นเสมอได้คําว่าวิมุตติเราคําว่าเหนือเนี่ยก็แปลว่าพ้นเช่นว่าเราอยู่เหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แปลว่าเราพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราจะข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะต้องทําตัวให้เหนือสิ่งนั้นจึงจะข้ามพ้นอย่างกระโดดสูงหรือกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอย่างเนี้ยถ้าตัวเราไม่เหนือความก็ไม่พ้นเหนือกว่าจึงพ้นคําว่าเหนือตัวนี้จึงมีความหมายว่าพ้นคือเหนือในแง่เบื้องสูงนะไม่ใช่เหนือในด้านในแง่ทิศคือจิตที่พ้นโลกนะพ้นโดยการสละทิ้งอารมณ์ในทางการรับรู้ครับ พอไปถึงจิตนิรันดร์อารมณ์โลกเลยไปจับอารมณ์คือพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงชื่อว่าพ้นจากโลกและเพราะจิตของท่านพ้นจากการทำโลกให้เป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะกามาวจรกุศลอกุศลจิตรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลรูปาวจรกุศลทิ้งหมดพ้นจากความเกี่ยวข้องอันนี้ไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านเหล่านี้เมื่อตายดับขันธ์ทวินิพพานแล้วท่านจึงไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในโลกให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้ประสบภัยพิบัติต่างๆกันต่อไปอีกที่จึงเรียกว่าโลกุตตระจิตมี8ทีนี้ถ้าจะมีคำถามว่าบรรดาจิตทั้งหมดนี้คือโลกิยะกับโลกุตตระเนี่ยจิตพวกไหนเข้าใจยากที่สุด ในทางการเรียนรู้ยุ่งเหยิงที่สุดในการทางเรียนรู้เข้าใจลำบากหน่อยแง่มุมเงื่อนไขต่างๆสารพัดเพียบไปหมดจิตพวกไหนไม่ใช่ครับโลกิยะอกุศลแหละครับยุ่งกว่าเพื่อนเลยยากที่สุดเข้าใจในทางการเรียนรู้นะเข้าใจยากที่สุดแต่ถ้าในแง่ของการเข้าถึงล่ะโลกุตตระเข้าถึงยากที่สุด กามาวจรอกุศลเนี่ยเข้าถึงง่ายที่สุดยุ่งที่สุดคือกามาวจรเราเห็นสังคมเราเนี่ยเป็นมโนทัศน์ที่ชัดเจนเลยว่าสังคมของคนมีกิเลสนะยุ่งที่สุดต้องสร้างระเบียบสร้างกฎหมายอธิบายผู้จางต่างๆที่สุดเลยแต่สังคมของผู้ที่เข้าถึงโกกุตตระไม่ต้องมีกฎหมายเลยพูดอะไรกันคำสองคำรู้เรื่องไอ้ที่โทรศัพท์กันเป็นว่าเป็นเวรตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ย พูดกันแล้วคำสองคำรู้นะแต่ของเราเนี่ยยิ่งคนมีกิเลสหนายิ่งพูดยากพระพุทธเจ้าจะโปรดคนกิเลสหนาเนี่ยโหโปรดยากกว่าคนมีกิเลสเบาคนมีกิเลสบางเนี่ยพูดกันนิดเดียวรู้แหละเพราะฉะนั้นสังคมของพระอรหันต์ถึงไม่มีการต้องพูดกันมากการอันใดควรทำเนี่ยในหมู่ของท่านเนี่ยรู้เลยครับสมมติมีเรื่องสมควรจะทำ 10 ผู้แสดงความประสงค์จะทำบอกแค่ครึ่งอย่างแล้วนะครับอีก9อย่างครึ่งท่านทำเลยรู้เลยว่าอย่างนี้ควรใช่ไหมคนฉลาดคนดีเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าคนกิเลสหนาบางทีสิ่งควรทำ3อย่างคนสั่งล้อมไป8อย่างทำได้แค่อย่างครึ่งไอ้ที่เหลือไม่ได้ทำแล้วแม่ก็ไม่เหมือนกัน นั้นเรานึกว่าเราภาคภูมิว่าแหมเราเนี่ยเจริญด้วยกฎหมายเจริญด้วยการปกครองอะไรต่างๆนั้นมันเป็นภาพสะท้อนของความยุ่งยากสิ่งเหล่านี้เกิดมาเพื่อทําความยุ่งยากให้มันค่อยยังชั่วขึ้นนี่ถ้าลองคิดว่าคนขับรถอยู่บนถนนเนี่ยต่างคนต่างมีธรรมะมีหลักอันควรอยู่ในใจหมดมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัตินะแต่ถ้าสมมุติว่าเราขับรถมาไอ้อย่างนี้คนนี้เขาควรไปก่อนให้เขาไป อย่าไปแซงคนข้ามถนนเขาควรจะข้ามเออให้เขาไปหรือบางทีไอ้จังหวะนี้เขาไม่ควรข้ามแต่ก็เป็นคนเฒ่าคนชรานี่ก็ข้ามธรรมะมันก็มาบอกไม่ต้องไปพึ่งไฟเขียวไฟแดงไม่ต้องไปพึ่งข้อตกลงอื่นใช่ไหมไอ้อย่างนี้คือสังคมของคนที่เขาเข้าถึงธรรมเนี่ยกฎหมายในใจมันออกมาเองอย่างนี้ระเบียบในใจออกมาเองอย่างนี้แต่ของคนมีกิเลสเนี่ยมันต้องบังคับเหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ไอ้เราจะไปบอกไปพูดกับฝ่ายให้ใช้ธรรมะบอกนะอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องมันต้องบังคับนะมันเหมือนกันนี่เราพูดเทียบไปถึงว่า เอาสัตว์เดรัจฉานมาเทียบให้ดูนะนั้นในหมู่คนกิเลสหนาเนี่ยมันพูดไม่เรื่องจริงๆมันต้องใช้หลักบังคับจะบริหารกิเลสพวกนี้ต้องตั้งเงื่อนไขบังคับเพราะฉะนั้นศีล 227 ของพระเนี่ยไม่ได้โผล่พรวดพราดขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกแล้วครับพอพระปัญจวัคคีย์เป็นอรหันต์ก็ตั้งศีลขึ้นมาเลยไม่ต้องตั้งแล้วการตั้งในทีแรกก็แค่150 ตอนหลังเพิ่มขึ้นท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าสัตว์เลวลงอรหันต์น้อยลงปุถุชนมากขึ้นหมายถึงในวงการพระเป็นปุถุเมื่อก่อนเนี่ยใหม่ๆอรหันต์เยอะอัตราส่วนแล้วก็คนชั้นดีมาก่อนเพราะนั้นเรื่องกฎหมายไอ้เรื่องศีลไม่ต้องพูดกันเลยพอตอนหลังท่านบอกว่าศีลต้องบัญญัติมากขึ้นเพราะว่าอรหันต์น้อยลงปุถุชนมากขึ้นสัตว์เลวลงในสังคมที่เป็นสังคม เนี่ยลองคิดดูเราเข้าไปห้องน้ําไอ้ตามศูนย์การค้าเค้าอุตส่าห์ทําป้ายพลาสติกอย่างดีบอกว่ากรุณารักษาความสะอาดบางทีก็บอกอย่าทําสิ่งสกปรกเปิดเพื่อนมันเขียนทับเลยมันเขียนทับป้ายเลยพวกกันอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้ต้องจ้างยามมาถือกระบองหน้าห้องน้ําทุกห้องพอไอ้คนนี้ออกมาทีเข้าไปดูที่ แล้วก็มาปรับมันเอาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะพอได้ต้องบังคับถึงขนาดนั้นพูดกันง่ายๆยังไม่รู้เรื่องทีมก็เขียนด่ากันไปด่ากันมาเขียนให้อีกคนนึงเลิกเขียนมันก็เลยเขียนทับมาอยู่กันแหละเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเราพูดเอกสารชุด 2 กันแค่จิตก็พอก็แล้วกันนะส่วน 7 ศีลน่ะก็ แต่ว่าความหมายไปรูปก็ว่าแต่ความหมายของคําว่ารูปไปและอสังคตานิพพานไม่ถูกปรุงแต่งก็เพราะว่ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็นภาวะที่มันตวงตัวเองคือใหญ่เองอย่างที่ว่าน่ะไม่ใหญ่โดยไม่ต้องยืนอยู่กับเครื่องคําจุนอย่างอื่นเหมือนกับมรรคตาจิตโดยเทียบเคียงกันคราวหน้าเราจะขึ้นแต่ง 3 แต่ง 3 นะสุทธิ 3 เค้าจะแจกวันเนี้ยจะได้ไปดูล่วงหน้า ดูเพื่อให้ตำรวจตัวเองว่าเราเข้าใจแล้วแค่ไหนและดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนจะได้อยากรู้ขอให้ดูอะไรที่ไม่รู้แล้วขอให้เป็นความอยากรู้ตั้งปัญหาไว้จะได้มาใส่ใจฟังคำตอบในส่วนนั้นจุดนั้น วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคมพุทธศักราช 2535 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมมัฏฐสังหะครั้งที่ 3 ปริเฉดที่ 1 เรื่องจิตปรมัตถ์บรรยายโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตว์เรียนเชิญท่านอาจารย์ครับท่านสาธุชนที่เคารพครับเรายังคงใช้เอกสารหมายเลข 2 นะครับบรรยายคราวก่อนนั้นก็นึกว่าจะอธิบายเฉพาะองค์ธรรมหรือสาระสำคัญในส่วนของจิตเท่านั้นแต่เห็นว่าน่าจะพูดได้ให้ครบเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ที่ผู้ใดผู้หนึ่งต้องการจะเห็นสาระสำคัญของพระอภิธรรมทั้งหมดโดยย่อๆและสั้นๆก็จึงขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเจตสิกปรมัตถ์โดยโครงสร้างแล้วก็รูปปรมัตถ์โดยโครงสร้างให้ครบจบในการบรรยายครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเอกสารที่แจกวันนี้นั้นขอให้ได้ใช้ชุดใหม่เพราะว่าเรามีศัพท์อธิบายคือคำอธิบายศัพท์อยู่ข้างหลังด้วย เผื่อว่าท่านผู้ใดต้องการจะทบทวนหรือต้องการจะทำความเข้าใจศัพท์แต่ละตัวที่เป็นชื่อของหมวดองค์พระอภิธรรมทั้งหลายก็จะได้อาศัยเป็นเครื่องช่วยในการทำความเข้าใจก็จะขออธิบายความหมายของหมวดหมู่ของเจตสิกปรมัตถ์ต่อจากจิตปรมัตถ์ที่ได้กล่าวถึงเจตสิกปรมัตถ์นั้น ที่ใช้คำว่าเจตสิกปรมัตถ์เพราะว่าเจตสิกนั้นถือเป็นปรมัตถธรรมอยู่ในส่วนของปรมัตถธรรมอย่างที่เห็นไม่ใช่บัญญัติธรรมและที่เรียกว่าเจตสิกนั้นก็แปลว่าสิ่งที่เกิดกับจิตสิ่งที่เกิดในจิตหรือสิ่งที่มีอยู่ในจิตมีจิตที่ไหนก็มีเจตสิกที่นั่นโดยความหมายจริงๆนั้นเจตสิกเป็นความรู้สึกต่างๆที่เป็นรายละเอียดของการรับรู้ของจิตว่าจิตเมื่อรู้อารมณ์หนึ่งก็จะมีความรู้สึก หลายๆอย่างปะปนอยู่ในนั้นการรู้อารมณ์น่ะเกิดขึ้นครั้งละหนึ่งเท่านั้นครั้งละหนึ่งคือหนึ่งขณะจิตก็เรียกว่าหนึ่งจิต และในหนึ่งขณะจิตนั้นมีอารมณ์เพียงหนึ่งหนึ่งทั้งอารมณ์และหนึ่งทั้งจิตแต่เจตสิกนั้นเกิดในจิตดวงหนึ่งในอารมณ์หนึ่งแต่เกิดได้หลายตัวคือมีความรู้สึกได้หลายอย่างเราจึงพูดกันว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งในอารมณ์หนึ่งนั้นมีเจตสิกประกอบมากกว่าหนึ่งก็คือมีความรู้สึกปนอยู่ในนั้นมากกว่าหนึ่งบางครั้งก็มากจากเจตสิกทั้งหมด52เนี่ยครับเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ที่สุดนั้นยี่ประทานโทษ38ดวงก็คือ38ความรู้สึกต่ออารมณ์หนึ่งนั้นและบางครั้งก็เกิดอย่างน้อยที่สุดน้อยที่สุดนั้นเกิด7ต่ำกว่า7ไม่มีนี่ก็จะเห็นว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตดวงหนึ่งในขณะรับอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่7จนถึงมากที่สุด38ในขณะนี้นะท่านยังไม่ต้องกังวลถึงเรื่องรายละเอียดว่า7คืออะไร38คืออะไรขอให้ทราบโดยหลักคร่าวๆอย่างนี้และเราก็พอจะกำหนดความเข้าใจได้ว่าเมื่อใดที่เกิดจิตใดขึ้นรับอารมณ์ใดอยู่และมีเจตสิกคือความรู้สึกเกิดน้อยถ้ากล่าวโดยกำลังของจิตเนี่ยจิตใดมีเจตสิกเกิดน้อยถือว่าจิตนั้นมีกำลังอ่อนหรือมากฮะเจตสิกเกิดน้อยโดยทั่วไปนะเอาโดยทั่วไปเดี๋ยวมีข้อแม้นิดหน่อยถือว่ามีกำลังน้อยจิตดวงใดมีเจตสิกประกอบมากจิตดวงนั้นถือว่ามีกำลังมากนี่ถ้าเป็นจิตชั่วมีเจตสิกชั่วเยอะก็บาปมากถ้าเป็นจิตดีมีเจตสิกดีเยอะก็บาปมากดีเยอะไงดีเยอะก็ท่านโทษแต่ไม่ใช่บาปบุญนี่ต้องว่าบุญมากนะไอตอนนั้นไม่มีบาปแล้วไม่ต้องพูดว่าน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนถึงวิธีการทำบุญเนี่ยยิ่งหมายถึงการพยายามที่จะปรุงแต่งเจตสิกให้เกิดขึ้นในการทำบุญครั้งนั้นครั้งนี้ให้มากที่สุดเกณฑ์ว่าในขณะที่เราใส่บาตรเจตสิกของเราขณะนั้นถ้ามีปีติกับไม่มีปีติอันไหนบุญมากกว่ากันมีปีติบุญมากไม่มีปีติบุญน้อยมีปัญญากับไม่มีปัญญามีปัญญาบุญมากไม่มีปัญญาบุญน้อยมีทั้งปีติมีทั้งปัญญาก็บุญสองอย่างประกอบกันอย่างชัดเจนเลยบุญมากอันนี้เป็นที่ผมว่าเป็นหลักทั่วไปแต่มันมีเงื่อนไขยกเว้นอยู่ในเรื่องของบุญนี่นะถ้าเป็นบาปเนี่ยพูดอย่างที่ว่ามาตลอดนั้นได้ทุกประการแต่ถ้าหากว่าเป็นบุญแล้วบุญที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นั้นเป็นบุญระดับอย่างเราไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตแต่บุญในระดับสูงเกี่ยวกับจิตภาวนานั้นกลับตรงกันข้ามครับบุญใดที่มีเจตสิกลดลงบุญนั้นได้บุญมากนี่เราก็จะเห็นว่าบุญสูงเนี่ยเป็นบุญเกี่ยวกับการละแม้เรามองตั้งแต่วัตถุขยับเข้าไปทีเดียวว่าใครเป็นผู้ที่ถึงธรรมสูงคนนั้นจะมีการปลดปล่อยมากนะไอ้กับปลดปล่อยมากเนี่ยอาจจะบางอย่างต้องปล่อยลอยหลุดไปเลยอย่างเช่นไปบวชเป็นพระเนี่ยครับต้องปล่อยเลยกรรมสิทธิ์ขาดเลยบางอย่างยังอยู่แต่ว่าความรู้สึกในใจนั้นมีการปลดปล่อยลอยละจากสิ่งนั้นเป็นอิสระจากสิ่งนั้นนั่นคือลักษณะของคนที่เข้าถึงบุญระดับทางสูงก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะไอ้วัตถุภายนอกมันกินเข้ามาถึงความรู้สึกความรู้สึกคือเจตสิกที่ประกอบนั้นถ้าหากว่าเจตสิกลดจำนวนลงนะผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าฌานที่1กับฌานที่5เนี่ยฌาน1กับฌาน5นั้นองค์ฌานน่ะไม่ใช่อื่นไกลครับองค์ฌานที่แท้จริงแล้วคืออะไรโดยภาษาพระภิกษุคือเจตสิกนะองค์ฌานน่ะคือเจตสิกวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยภาษาพิธามเรียกเจตสิกหมดถือว่าเป็นความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในการทำฌานนั้นทีนี้ฌานสูงกับฌานต่ำเนี่ยท่านลองนึกทบทวนความเข้าใจเดิมของท่านแม้ไม่ได้เรียนพิธามเราก็พอนึกได้ว่าคนที่ได้ฌานสูงนั้นมีองค์ฌานมากหรือองค์ฌานน้อยลงน้อยลงครับคนที่ได้ฌานต่ำกลับมีองค์ฌานมากนี่ก็แปลว่ามันมากตั้งแต่ข้างในแล้วก็ในทางหลักถึงประกาศชัดเจนว่าถ้ามีองค์ฌานมากฌานต่ำนะพลังอานุภาพน้อยกว่าความรุงรัง ความหนักความเถอะทะมีมากกว่าฌานสูงที่มีองค์ฌานน้อยลงแม้ในขั้นมรรคขั้นผลก็เหมือนกันมรรคใดที่ประกอบกับฌานองค์มรรคก็ลดลงคือว่าองค์มรรคกับองค์ฌานบางตัวมันอันเดียวกันเช่นวิตกกับสัมมาสังกัปปะภาษาพระอภิธรรมก็บอกว่าสองตัวสองชื่อนี้สองที่เกิดนี้ องค์ธรรมคือวิตกเจตสิกเหมือนกันใครที่ได้ทั้งฌานด้วยได้ทั้งมรรคด้วยขณะบรรลุนั้นองค์มรรคจะหายไปหนึ่งเหลือเจ็ดต้องหมายถึงฌานที่เกินกว่าฌานที่หนึ่งนะฌานหนึ่งมีวิตกเนี่ยฌานสองไม่มีวิตกโดยในของฌานห้าก็เจตสิกลดลงเพราะนั้นก็แปลว่าในการเข้าถึงธรรมะเบื้องสูงเนี่ยเราลองนึกดูว่าถ้าสูง อย่างสุดๆเลยเช่นเข้าสมาบัติสูงที่สุดคือไม่มีเจตสิกเหลือเลยใช่ไหมจริงๆก็ไม่มีจิตด้วยไม่เหลือเลยแล้วก็ถ้าเข้าถึงการบรรลุบรมธรรมขั้นสูงสุดคืออนุปาทิเสสนิพพานไม่เหลือตลอดไปเลยคือหมดเลยหมดทั้งตัวหมดทั้งใจเรียบร้อยหมดนั่นเข้านิพพานตรงนี้พูดมากไม่ได้เดี๋ยวกลัวนิพพานแต่ว่าอันนี้เป็นหลักที่ เราควรจะรับทราบอย่างกว้างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้เจตสิกเนี่ยมันก็คือความรู้สึกต่างๆนั่นเองดังระดับอย่างเราเนี่ยเราก็จะต้องทํากุศลอย่างของเราที่มีเจตสิกฝ่ายดีเกิดเยอะๆเราอยากกลัวเราต้องสร้างให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเราต้องยอมรับสถานะยอมรับโอกาสยอมรับจุดที่เรากําลังยืนอยู่ตอนนี้เราก็มาดูว่าเจตสิกท่านแบ่งเอาไว้เป็น 3 กลุ่มที่1เรียกว่าอัญญสมานาเจตสิก แปลอย่างได้ความก่อนที่แยกศัพท์ให้ดูอัญญสมานานั้นแปลว่าตามศัพท์แบบพื้นๆนะแปลว่าเจตสิกสมานอื่นโดยความหมายหมายถึงเจตสิกที่เกิดเจือกับพวกที่อื่นจากกันได้เกิดปนกับพวกที่อื่นจากกันได้เราถึงใช้คำอย่างไทยๆว่าเจตสิกเป็นกลาง เป็นกลางเพราะว่าเจตสิกลักษณะอย่างนี้มันมีได้ในจิตที่คนละพวกคนละกลุ่มกันได้เลยครับจึงเรียกว่าอัญญะอัญญะแปลว่าอื่นหมายถึงพวกอื่นจากกันเช่นคำว่าอัญญะเดรัจฉีที่เราได้ยินในพระไตรปิฎกแปลว่าเดรัจฉีพวกอื่นพวกอื่นคืออื่นจากพระพุทธศาสนาแล้วก็เดรัจฉีเองก็มีหลายพวกที่อื่นจากกัน บาลีใช้คำว่าอัญญเดรัจฉีดิฉันเอามาเรียกเป็นอัญญสมนาคำว่าสมานน่ะเป็นไวยพจน์ของคำว่าสัมปยุตครับเป็นไวยพจน์ของคำว่าสัมปยุตสัมปยุตที่แปลว่าประกอบว่าจิตกับเจตสิกประกอบกันที่เราแปลเป็นไทยคำไทยก็แปลว่าประกอบได้แต่การประกอบในลักษณะที่เรียกว่าสมานเนี่ยเป็นการประกอบที่เน้นความหมายพิเศษตรงนี้ด้วยว่า มันประกอบในลักษณะพวกนั้นก็ได้พวกนี้ก็ได้จึงถือว่าเป็นการเกิดแบบเชื่อมต่อเชื่อมติดหรือสมานเหมือนกับคนที่ทําหน้าที่สมานคนสมานคนหรือสมานแผลก็คือไอ้ที่เป็นแผลเนี่ยเพราะว่ามันถูกกรีดให้เป็นจ้องตรงกลางก็เอายามาสมานทำติดกันแล้วก็สมานมิตรก็หมายถึงว่าทําคนที่แตกจากกัน ระหว่างพวกหนึ่งกับพวกหนึ่งหรือระหว่างตัวเองกับพวกนี้ระหว่างตัวเองกับพวกอีกพวกหนึ่งให้เข้ากันเรียกว่าสมานไอ้เรื่องสมานอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้เรียกไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมยุทธ์แต่ว่าในแง่ของสภาวะธรรมนั้นคือการสัมปยุทธ์คือได้แก่เข้าไปประกอบเจืออันนี้เป็นการพูดอย่างโวหารธรรมดาแต่ว่าถ้าพูดอย่างความหมายจริงๆของท่านอัญญสมนาเจตสิกที่เรียกว่าเจตสิกสมาน พวกที่อื่นจากกันโดยความหมายจริงๆก็คือเป็นความรู้สึกในอารมณ์ที่นี่คำว่ารู้สึกอารมณ์ผมใจแทนคำว่าเจตสิกเนี่ยหรือพูดทับๆว่าเจตสิกที่มีอยู่ในจิตได้ทุกพวกเอาความว่างั้นเลยพวกอื่นหมายถึงได้ทุกพวกได้ทุกพวกเนี่ยหมายแปลว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเกิดได้ในจิตได้ทุกพวกแต่คําว่าทุกพวกนั้น มันอาจจะมีความหมายขยักขย่อนนิดหน่อยเดี๋ยวผมก็จะว่าให้ฟังทีในประเด็นแยกออกไปนะเรายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่ามันสมานคือเกิดได้ในจิต ทุกพวกเนี่ยเช่นอะไรเอาเป็นว่าจิตที่ว่าทุกพวกเนี่ยมันมีกี่พวกเราแบ่งซะเป็นว่าเอาสองพวกพอหรือสามพวกอ่ะสามพวกก็ได้พวกจิตบาปพวกจิตบุญแล้วก็พวกจิตที่ไม่บาปไม่บุญเราก็ต้องมาว่ากันลงให้ชัดว่าในขณะใดหรือขณะจิตใดที่เป็นบาปตรงนี้ชัดเจนครับเวลาโกรธเป็นบาปเป็นบุญบาปทำบุญไปโกรธไปไม่บุญหรือเปล่าพูดธรรมะไปโกรธไปไม่บุญเลยก็สลับกันแล้วก็ต้องว่าเป็นขณะจิตใช่ไหมล่ะขณะจิตโกรธนั่นก็ต้องเป็นบาปอย่างนี้เรียกว่าจิตบาปโลภเป็นบาปหลงเป็นบาปง่วงเป็นบาปสงครามลังเลเป็นบาปไม่ใช่เป็นจิตบุญแน่ไม่ใช่เป็นจิตติดไม่ใช่เป็นจิตติดบวกเป็นจิตติดลบบาปน้อยบาปมากหรือเป็นบาปหมดเป็นบุญก็เหมือนกันแหละครับเป็นบุญก็บุญมากบุญน้อยหรือเป็นบุญหมดอันนี้เป็นเรื่องที่เราพอเข้าใจอยู่ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรเป็นจิตคนละพวกจากกันก็บุญจิตบุญก็มากมายหลายประเภทจิตบาปก็มากมายหลายประเภททั้งนี้จิตที่ไม่บุญไม่บาปจิตที่ไม่บุญไม่บาปนั้นตัวอย่างชัดๆก็คือในขณะที่นอนหลับเอาอย่างนั้นเราหลับแล้วก็ไม่บุญเนี่ยแล้วก็ไม่บาปเท่าทุนเนี่ยเปลี่ยนฟังธรรมะไปหลับไปอ่ะแล้วมันบาปตรงไหนล่ะเมื่อกี้ว่าง่วงบาปไงแล้วทำไมพูดไปพูดมาบอกหลับแล้วไม่บาปมันก็จะขอหลับโดยไม่ง่วงจะได้ไม่บาปนั้นที่เป็นบาปเป็นจิตบาปในขณะง่วงครับถือเป็นจิตบาปแต่เมื่อหลับแล้วไม่บุญไม่บาปใช่ไหมเพราะขณะนั้นไม่มีเจตนาในทางบุญทางบาปแต่ก่อนจะหลับนี่แหละครับจะเป็นบุญหรือเป็นบาปแล้วแต่คนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านนอนหลับเราก็ได้พูดถึงพระสูตรแล้วว่าท่านจะมีสตินะฮะกำหนดจิตว่าจะลุกขึ้นมาหลับดูจิตน้อมจิตไปสู่ความหลับโดยไม่ต้องง่วงคนได้ฌานเหมือนกันโดยมากจะหลับโดยไม่ต้องง่วงพวกนี้หลับโดยไม่บาปเป็นบุญได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าของพระพุทธเจ้าท่านเป็นกิริยาแล้วแต่ตอนหลับนะเป็นถือเป็นกลางแต่อย่างพวกเรานั้นก่อนหลับเราก็จะเป็นบาปหลับแล้วก็ไม่บุญไม่บาปทีนี้เราก็มาพูดว่าเจตสิกที่ประกอบได้ในจิตสามพวกนี้มีอะไรบ้างเช่นเวทนาเจตสิกได้แก่เจตสิกที่เป็นความรู้สึกเสพรสของอารมณ์โดยความเป็นบุญโดยความเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอุเบกขาบ้างเวทนามีสามสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาสามอย่างนี้ถามว่าเวทนามีในขณะที่จิตเราเป็นบุญหรือไม่มีเช่นขณะฟังธรรมเนี่ยจิตท่านเป็นบุญในส่วนของธรรมสวรรค์ใหม่ผมก็ในส่วนของธรรมเทศนาใหม่จิตเป็นบุญแล้วมีเวทนาอะไรถ้าตอบอย่างรวมๆไม่เอาขณะนี้มาพูดเราก็บอกว่ามันก็ปนๆกันนะครับมีอยู่สองเวทนาเวทนาที่เป็นอุเบกขาบางครั้งก็เฉยจะเฉยเพราะไม่รู้เพราะว่าฟังแล้วไม่เข้าใจแต่มีศรัทธาอยู่หรือจะเฉยเพราะว่าแม้ง่ายเกินไปเลยฟังแล้วไม่เกิดความรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมอย่างนี้ก็เฉยได้บางครั้งก็เกิดความโสมนัสสุขเวทนาก็เหมือนกันทั้งคนพูดคนแสดงนี่เป็นเวทนาในบุญตัวเวทนาที่เกิดในบุญเนี่ยถึงมันจะเป็นเวทนาเหมือนกับในบาปแต่มันคนละอย่างกันนะครับอนุภาพอะไรต่างๆคนละอย่างกันทีนี้ในขณะที่เกิดจิตบาปเวทนาก็เกิดเวลาโกรธเวทนาเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ขณะโกรธเป็นทุกข์นะขณะกลุ้มใจก็เป็นทุกข์นั่นคือเวทนาในบาปแล้วก็ในขณะที่คนโลภมีสุขเวทนาเป็นสุขเวทนาที่เป็นบาปในขณะนั้นนะทีนี้นี่เราได้สองแล้วได้คำตอบมาสองแล้วว่าในขณะจิตบุญจิตบาปนั้นมีเวทนาเกิดจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเขาถึงดูลงไปในเวทนาได้ในอาณาจักรกว้างในขอบเขตกว้างว่าจิตเป็นบุญอยู่เป็นบาปอยู่มีเวทนาให้จับตรงนั้นคราวนี้ในขณะที่จิตเป็นกลางไม่บุญไม่บาปเช่นขณะนอนหลับเนี่ยที่ยกนอนหลับเพราะชัดเจนกว่าเพื่อนจิตเป็นกลางไม่บุญไม่บาปถามว่ามีเวทนาไหมถ้ามีแล้วทำไมเราไม่รู้สึก ถามว่าที่เราตอบไม่รู้สึกจริงหรือบอกไม่จริงเลยรู้สึกเรารู้สึกว่าไงครับว่าเวลานอนหลับเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาเวลานอนหลับมันน่าปรารถนามันเป็นสุขใช่ไหมนี่พูดถึงตัวไปนะที่เรารู้สึกกันเนี่ยนอนแล้วรู้สึกว่าเราเป็นสุขน่าปรารถนามันมีความรู้สึกให้เรารู้ว่าในขณะที่หลับเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนที่เวลาพระพุทธเจ้าท่านกำหนดความหลับความตื่นเนี่ยก่อนจะหลับจิตเปลี่ยนจากเวทนาในจิตพวกหนึ่งไปสู่จิตพวกหนึ่งแล้วก็ขณะตื่นจิตสลัดจากเวทนาจากจิตพวกหนึ่งไปสู่จิตอีกพวกหนึ่งเห็นเลยเหมือนกับเราผ่านความรู้สึกในบุญกับในบาปสมมติสุขเวทนาจากในบุญในบาปเวลาจิตของเรามันเปลี่ยนแบบกลับตาปัดอย่างเห็นทันตรงทีเนี่ยนะเช่นว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขอยู่ในบาปแล้วก็ขณะนั้นก็เกิดความรู้สึกที่เป็นบุญขึ้นเวทนาในบุญที่เป็นสุขก็เกิดขึ้นแบบเปลี่ยนหน้าเห็นทำให้เราเห็นก็เปรียบเทียบที่แตกต่างกันทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องเวทนาที่จะเห็นว่ามันสมานทั้งในจิตที่ดีและไม่ดีถ้ายกอีกสักตัวหนึ่งคือตัวปีติก็ได้หรือตัวฉันทะก็ได้ฉันทะที่แปลว่าความพอใจฉันทะเจตสิกปีติเจตสิกในขณะที่เกิดจิตที่เป็นบาปมีฉันทะได้ไหมท่านบอกไว้ชัดละเอียดเลยว่าขณะคนโกรธก็มีฉันทะเหมือนกันคือมีความพอใจว่าไงพอใจที่จะโกรธเราก็ดูแล้วก็แปลกดีนะขณะที่โกรธนี่ไม่น่าจะมีความพอใจไม่ใช่ติดใจนะอย่าไปปนกับติดใจไม่ได้นะพอใจเนี่ยแปลว่าทำให้เราเนี่ยต้องสายหน้าสายตาสายอะไรทุกอย่างไปหาคนนั้นไปหาสิ่งนั้นไปสู่ที่ต่างนั้นเดินทางไปอยู่ที่นั้นนี่ถ้าหากว่าเป็นความพอใจที่เจือบาปเนี่ยมันก็ไปเพื่อบาปเพื่อสนองความเป็นบาปถ้าเป็นความพอใจที่เจือในบุญก็ไปเพื่อความพอใจในความเป็นบุญอันนี้มันก็เกิดปนกันได้จริงๆแล้วก็ในขณะที่เกิดบาปเกิดปีติขึ้นได้นี่ก็มีบ่อยๆความรู้สึกปีติที่เราเห็นบางทีก็เกือบจะแยกไม่ออกว่าปีติตัวนี้เป็นปีติในบุญหรือบาปแต่พอแยกได้ใช่ไหมพอแยกได้ว่าปีติบางครั้งนั้นเป็นปีติในบุญเห็นชัดเลยครับว่าเราจะนึกถึงตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆคนก็นึกถึงตอนที่เราได้ทำบุญแบบสาแก่ใจนะน่าจะเกิดปีติหรือแม้แต่พูดธรรมะเหมือนกันบางทีมันมีคนที่ฟังธรรมะเพื่ออภิธรรมเนี่ยผมเรียกว่าพวกซาดิกคือพวกนี้เขาฟังยิ่งลึกยิ่งยากโอ้โหมาเลยครับไม่ถอยเลยเดี๋ยวมีพวกซาดิสบ่นแล้วแบบเดี๋ยวนี้อาจารย์น่าเคยสอนแบบนั้นบ้างตั้งแต่เลิกลาจากวัดโพไม่ค่อยสอนแบบนั้นเลยมาสอนแบบมันไม่สาแก่ใจเขาเท่าที่ควรในพวกระดับครูบาอาจารย์ก็บอกเมื่อไหร่จะสอนแบบนั้นทีแล้วพวกนี้ไม่มีหลับนะครับให้ยากให้พูดยังก็ตามเนื้อหาพวกนั้นออกมาล่อแล้วก็ตาโพลงตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าโอ้เขาฟังบางเรื่องเนี่ยเขาฟังแล้วเขาตื่นเต้นเป็นอาทิตย์เลยอย่างเรื่องหนึ่งเคยนำเอาเรื่องตัณหาเนี่ยมาวิเคราะห์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา